Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yine devinin programıyla daha birlikteyiz değerli müzikseverler. Günler günleri kovaldı ve bir haftayı daha geride bıraktık. Böylece bir yeni devinin programına daha sizlerle birlikte olmanın sevincini içimizde hisseder olduk. Bugün yavaş ritimli parçalarla başlayıp yine her zaman olduğu gibi yüksek ritimli parçalarla programımızı bitirmeye çalışacağız. Bu programımızda severek dinleyeceğinizi ve yine her zaman olduğu gibi bol bol dans edeceğinizi düşünüyoruz. Devinime hepiniz hoş geldiniz. How about us, baby? Some people can hold. Some people can hold. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza Champagne grubuyla başladık. Sevilen melodileri How About Us. Ve şimdi de İngiltere'den ünlü bir ses de benimle konuk olacak. George Michael'dan dinleyeceğiz. Jesus to a Child. For you, and she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm, they all had their chances. He sent her flowers and limousines, and she was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Knowing glances from his friends in the homes at the weekend of high society, but he didn't give a damn. He never felt more like a man in all the time. Was ticking, and all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy. All her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. But she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. And all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy. Colvin ikilisinden duygusal ve güzel bir parça dinledik değerli müseverler. All Wool and Me. Ve şimdi de sırada Buckshot LeFunk grubu var. Another Day. Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow. Things were clear. need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find a truth within me. Except the fact that I love you, my blue eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, just another day. Programımız 1978 yılından bir parçayla devam ediyor. Fransız asıllı sanatçı Daniel Gerard'dan dinleyeceğiz. Melody, Melody. Trois mots pour parler d'amour, et c'est joli. Il en faut deux pour se déchirer, et c'est fini. On va, on vient, on part, on s'écrit, et on revient. On joue son cœur au grand casino de son destin. Comme une histoire ou une chanson qu'on a appris. On se souvient et puis on oublie. Mélodie, oh mélodie, tu mets dans notre vie des rêves et des chagrins. Tu passes et tu reviens en changeant de refrain. Mélodie, mélodie, oh mélodie, tu nous fais compagnie de bleu, de violon gris. Tu mets des musiciens aux croisées des chemins de la vie. Et comme l'histoire ou une chanson qu'on a appris, la vie. C'est comme le temps d'un premier amour qui a grandi. On s'en souvient et puis on oublie. Trois feuilles mortes, un châle oublié, mélancolie. Quatre photos, un tiroir secret, c'est jalousie. Gagnant, père, heureux ou brisé, et c'est loterie. Quand tout va bien, on ne voit plus rien et on s'ennuie. Comme une histoire ou une chanson qu'on a appris. On se souvient et puis on oublie, et puis on oublie. Mélodie, oh mélodie, tu mets dans notre vie tes rêves et tes chagrins. Tu passes et tu reviens en changeant de refrain. Mélodie, mélodie, oh mélodie, tu nous fais compagnie, le bleu de violon gris. Tu mets des musiciens aux croisées des chemins de la vie, comme l'histoire ou une chanson qu'on a appris. Comme l'histoire ou une chanson qu'on a appris. Gerard'dan sonra sevilen parçasıyla George Dalaras'ı hep birlikte dinliyor olacağız değerli müseverler. Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Y ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, es la historia de un amor. George Dalaras'ta başlayan Latin rüzgarı bu sefer Kaoma grubuyla devam ediyor değerli müseverler. 1980'li yılların sonlarına doğru Lambada isimli sevilen melodileriyle büyük yükse yapan grubu bu sefer Tago Mago isimli parçalarının maxi versiyonuyla dinliyoruz. Ve Kaoma sizden. sineması yavaş yavaş yükselmeye başlarken 1980'li yılların sonlarına doğru etkisini gösteren Acid House müzik akımından etkilenmiş ve bu müzik akımının öncülerinden diyebileceğimiz parçasıyla Mars grubu devinime konuk oluyor değerli müzikseverler. Pump up the volume! I'm giving you on how I feel. Stars grubunun Pop Up The Volume isimli parçasının altyapılarıyla bezenmiş bir mashup çalışmasını bu sefer Pop'un kralı Michael Jackson'dan dinledik değerli severler. Bad isimli parçasını siz de benim severler için seslendirdi. 1980'li yıllardan 1990'lı yıllara hızlı bir geçiş yapıyoruz. 1990'lı yılların Clubhouse müzik akımının yine öncü parçalarından diyebileceğimiz bir şarkıyı House of Prince ve Türk bir sanatçı olan Özlem'in sesinden dinleyeceğiz. Perfect Love. Programımız yine bir başka hareketli parçayla devam ediyor değerli müşteverler. Programlarımızda daha önce Free isimli sevilen melodisiyle yer alan Ultra Nate devinimdeki yerini alıyor değerli müşteverler. Ve onun New Kind of Medicine isimli parçasını David Morales tarafından mixlenen Morales Def Mix ile hep birlikte dinliyoruz. Makes me feel, turning me around and round, back and forth and up and down. Oh. sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını Charlotte'dan dinleyeceğiz. Daha önce programlarımızda orijinal versiyonuna yer vermiş olduğumuz Skin isimli parçasını bu sefer Club 69 Feature and Them Mix ile dinliyor olacağız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diyorum değerli müşteriler. Müzikte kalın, hoşça kalın. Reflect yourself. On your own, you came unique with mind and body. You're wearing someone's clothes, they're not your own. We'll be right back. 2, 3, 4.